The Honeybus. Prachtige muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Can't Let Maggie Go. Ze hadden niet veel hits, geloof 2 of 3. Hè. Daarna hield het helemaal op. Maar wij pakten hier aan het begin van de show de mooiste. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een heel goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Oh, alweer een berichtje. Het is een beetje druk op mijn telefoon, dus als je een keer poing, ting, pring hoort, dan weet je hoe het komt. En dat hoor je dan tussen al die leuke muziek door en de interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de waterbus. Daarmee kun je de Haringvliet-expeditie doen, de hele zomer lang. Wat is dat voor een expeditie? Is dat leuk? Nou, je hoort het zo meteen. We gaan het ook hebben over een project rond Schiedam. Project De Schone Schie. Het gaat natuurlijk over afval in de Schie en de oevers. En mensen die de oevers voor ons allen reinigen. Terwijl wij zo slordig zijn om er allerlei zaken op achter te laten. Je hoort straks meer. En hij komt eraan. De Week van de Hoop. En dat is een geestelijke gezondheidsinstelling in onze regio. Je hoort het allemaal hier. In deze aflevering van De Late Avond. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through the eastern walls. Around midnight I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? Mumbled low. He said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. It's because of me. Right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence, I can hear their breaking heart. Silence, I can hear their breaking hearts. Oh, she was right. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Whitney Houston, ja. Ik mis nog steeds haar stemgeluid tijdens nieuwe concerten. Ja, het blijft altijd een beetje wringen, helaas. Wel een prachtig nummer. You're the One Moment in Time en de Robert Cray Band met Right Next Door, Because of You. Ook deze zomer is er weer van alles te beleven in de regio. Gewoon om een leuke tijd te hebben in de vakantie. Zo is er bijvoorbeeld de Haringvliet-expeditie van de waterbus. Wat is dat, de Haringvliet-expeditie? En waarom moet je dat zeker gaan doen? Ik ga erover praten met Erik Schipper. Hij is van de waterbus. Welkom in het programma. Hey, hartelijk dank. Meneer Schipper, Arriva Doekse gaat de Haringvliet-expeditie weer uitvoeren. Nou, het hele zomerseizoen, hè? Het is al begonnen. Ja, wat is dat, de Haringvliet-expeditie? Ja, waterbus. Bekend, denk ik, vanuit de regio Drechtstede Rotterdam, waar we vervoer over water organiseren, doet al sinds 2 jaar expeditie Haringvliet organiseren. En dat betekent eigenlijk dat je over het water naar het Haringvliet kan, naar allerlei prachtige bestemmingen, om daar een bezoek aan te brengen. Ja, wat ga je meemaken als je meegaat met de Haringvliet-expeditie? Nou, om te beginnen is denk ik het varen aan zich al een stukje beleving. Een snelle boot, grote boot, katamaran-principe. Dus dat, daar begint eigenlijk je reis. En uiteindelijk kom je natuurlijk aan op het Haringvliet en kun je de verschillende steden bezoeken. Denk bijvoorbeeld even aan Hellevoetsluis als vestingstad met een prachtig verhaal. Maar ik denk ook even aan bijvoorbeeld Stellendam en Assiel, waar je natuurlijk gewoon een verhaal kunt meekrijgen over wat daar nou precies gebeurt. Maar je geniet natuurlijk ook gewoon van het enorme vaarwater. En bijvoorbeeld een bezoek aan het eiland 10 gemeenten. Waar je met je kinderen bijvoorbeeld heel mooi naar speelnatuur zou kunnen. Kortom, zijn bij al die bestemmingen, denk even aan Middelharnis en het museum, prachtige plekken waar je naartoe kunt en waar je bijvoorbeeld, als je de fiets meeneemt, ook een rondje kunt maken. Dus je gaat van de boot af, stapt bijvoorbeeld in Hellevoetsluis uit, gaat vervolgens over de sluizen eigenlijk, zeg maar, fietsen naar bijvoorbeeld Stellendam en stap je daar weer op de boot. Dus niet alleen de bestemmingen, maar door die fiets mee te nemen kun je ook nog prachtige rondjes maken. Ja, heb je voldoende tijd om op en af te stappen? Want ja, er is natuurlijk een dienstregeling. Ja, dat is natuurlijk altijd soms wel eens wat lastig. Je moet wel rekening houden met die tijden. Zeker als je mee terug wil naar Rotterdam of naar Dordt. Want daarin zijn de terugvaarten, zeg maar, beperkt. Hè? 1 keer heen, 1 keer terug. Tussentijds kun je wel, zeg maar, rond je Haringvliet, zeg maar, kun je nog wel op verschillende tijden op en afstappen. Maar je moet inderdaad wel rekening houden met de dienstregeling. Waar stopt u de waterbus voor deze tour? Nou, verschillende vaardagen en verschillende afvaarten uit steden. We beginnen op een aantal dagen in Rotterdam en een aantal dagen in Dordt. Maar dat betekent dat je bijvoorbeeld, als je vanuit Dordt vertrekt, in Willemstad op kunt stappen en mee kunt naar 10 gemeenten en het rondje de Haringvliet maken. En vanuit de Rotterdamse regio kun je onderweg ook nog opstappen in Oud-Beijerland en Spijkenisse. Het is de hele zomer lang. Tot wanneer kun je meevaren met deze expeditie? We varen tot eind september. En als je op waterbus.nl en dan /Haringvliet kijkt, dan zie je de vaarperiode staan. En dat is best even puzzelen. Ik snap dat dat best ingewikkeld is, want op verschillende dagen varen we eigenlijk verschillende routes. Dus je moet even goed kijken op welke dag je wil varen en welke route er op die dag gevaren wordt, zodat je de goede kaartjes bij de juiste route koopt. En in de zomervakantieperiode varen we 6 dagen per week, van dinsdag tot en met zondag. En in september gaan we dan weer naar de weekenden varen. Kortom, even goed kijken naar de dienstregeling en de vaardagen die je precies wil doen. En dan kun je online gelijk je ticket boeken. Ja, wil je eens een keer dus wat anders doen? Eens een keer een leuke dag beleven op het water en leuke dingen bezoeken of leuke dorpen en stadjes bezoeken. Is dit wel een aanrader, vindt u? Dit is een unieke manier, denk ik, om het Haringvliet te ontdekken. Ja, het komt vanuit een openbaar vervoerbedrijf, Arriva Doekse. Nog even over uw waterbussen. Waar varen uw waterbussen? Normaal gesproken, zeg maar, de vaart het waterbussysteem is bijvoorbeeld van Dordrecht naar Rotterdam, waar we een verbinding hebben. Maar waar we bijvoorbeeld ook met een snelle boot richting Kinderdijk varen. We hebben de verbindingen, zeg maar, in de Drechtsteden zelf, richting Sliedrecht. Maar ook de oversteken tussen bijvoorbeeld Dordrecht en Zwijndrecht en Dordrecht en Papendrecht. En dat is echt een openbaar vervoerssysteem. In tegenstelling tot Expeditie Haringvliet, waar je echt, zeg maar, je online ticket moet kopen, kun je in het gewone waterbussysteem bijvoorbeeld met je overchipkaart reizen. Nou, dat kan in dit geval nog niet. Misschien dat in de toekomst wel mogelijk wordt. Maar daar kunnen de reizigers natuurlijk in de toekomst, als ze misschien ervaring en beleving hebben opgedaan op het Haringvliet, ja, ook nog eens een keer een rondje ergens anders maken. Goed. Door wie wordt dat gesteund, dit project? Als ik even kijk naar de opdrachtgever, zeg maar, van Expeditie Haringvliet, dan zijn dat de omliggende gemeenten rondom het Haringvliet. Dus eigenlijk de haltes waar we aanmeren, samen met de provincie Zuid-Holland. Wat gaat dat kosten als je mee wil? Nou, wij noemen dat een dagkaart, een waterbus Haringvliet Expeditie dagkaart. Kost €15 per persoon. Dat is het volwassen tarief. Er is een reductietarief voor kinderen en 65+ van €11,50. En als je met je gezin gaat, 2 volwassenen, 3 kinderen, hebben we een speciale gezinskaart voor €35. Goed, waar vinden mensen meer informatie over Haringvliet Expeditie met de waterbus? Dat kan op waterbus.nl/Haringvliet. Meneer Schipper,

de echte liefde. Ja. De echte liefde van Tom O'Dell. Real Love. Dat was een jaar of vier geleden de leuke hit hier in Nederland. Goed, we gaan het hebben over het project De Schone Schie. Wat is dat voor project? Je hoort het allemaal hier in een gesprek met Herman de Bruin. Nee, oh nee, wacht even. Ik vergis me. Met Mariska de Vries. Ik ga praten met Tom Klein. Hij woont in de buurt van de Schie en ergerde zich aan wat er allemaal op de grond lag. Tom, kun je vertellen wat is er gebeurd in het verleden? Wat ben je gaan doen? Nou, ik ergde me inderdaad aan rommel bij de Schie. Ik reed elke dag langs op weg naar mijn werk. Ik had mijn kantoor toen nog in de stad. Ik ben grafisch ontwerper. We waren net verhuisd naar Overschie en er was een omleiding. En door die omleiding moest ik een andere weg naar mijn werk zoeken. En die liep toevallig langs de Schie. Nou, heerlijk. Ik kom uit Helvoetsluis. Ik ben gewend aan water en natuur om me heen. Rotterdam is dat iets minder vertegenwoordigd. Maar dat stukje had je het wel, natuur en water. Dus ik vond dat heerlijk. Maar één stuk waar ik regelmatig langs fietste was erg vervuild met plastic. Nou, ik was bekend met het plastic probleem. En dus ik was me daarvan bewust en dacht, wat kan ik daaraan doen? Toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon kijken of ik het op kan ruimen. Dat was op een vrijdagmiddag. En de volgende maandagochtend ben ik gegaan met een zak en een grijper. En ja, binnen een half uurtje had ik een volle vuilniszak en had ik 5 meter oever opgeruimd. Dat is nog niet zoveel, 5 meter. Is dat niet frustrerend op zo'n moment? Nee, mijn frustratie nam juist af. Ik ergerde me aan het feit dat er vuil lag. En juist doordat ik er echt daadwerkelijk mee aan de slag ging en toch een kleine verbetering teweeg kon brengen in een toch een relatief korte tijd. Je kon er wat aan doen. Dat luchtte op eigenlijk. Ja. Ja. Dat gaf bevrediging op dat vlak. Nou lijkt me dat die 5 meter, dat geeft een korte tijd bevrediging. Maar als je de volgende keer er langs rijdt, zie je nog veel meer troep natuurlijk. Wat heb je toen gedaan? Ik heb een rol vuilniszakken gehaald. En ik heb me voorgenomen om die rol in ieder geval op te maken en te kijken hoe ver ik kwam. En hoe lang heb je daarover gedaan tot die rol op was? 22 dagen. Elke dag gewoon een vuilniszak. Elke dag een vuilniszak. Er zaten er 24 op de rol. Ja, elke dag mijn werk een half uurtje eerder gezet. En even een half uurtje prikken en dan door naar mijn werk. Kreeg je ook reacties van mensen die bijvoorbeeld langs liepen of langs reden? Ja, iedereen vond dat meer mensen dat moesten doen. Maar dat waren zij niet. Die fietsen dan gewoon door of die liepen gewoon door. Ah, dat is toch wel jammer, hè? Ja, zo werkt het nou eenmaal. Ik heb er ook 37 jaar over gedaan voordat ik het besef had van, hey, ik kan een verandering maken. Ja. Toen was dat stuk schoon, maar mensen gooien daar weer nieuwe troep neer. Want wat kun je doen om dat schoon te houden? Want je kunt wel elke week daar gaan staan met je grijper en je vuilniszak. Maar hoe los je het probleem echt op? Dat is natuurlijk ook een vraag. Nou, het project is viral gegaan. En door zo'n actie te doen hoop ik meer mensen te bereiken en dat er draagvlak voor ontstaat. En op een gegeven moment als voldoende mensen zien van, hey, het blijven opruimen is geen oplossing, dan heb je kans dat er maatschappelijk draagvlak ontstaat om wetten aan te nemen die zorgen dat de productie van single-use plastics misschien afnemen. Ja, want er is sprake van dat er misschien een statiegeld op van die kleine plastic flesjes komt. Misschien zelfs ook op blikjes. Dat zou een grote verbetering zijn misschien. Want hoeveel blikjes en kleine plastic flesjes kwam je tegen? Dat heb ik niet eens meer geteld. Veel? Ja. Heel veel. Ook wegwerpaanstekers hebben we honderden, heb ik daarvan opgeruimd. Maar goed, het is viral gegaan, zei je. Wat volgde er? Want je stond er in je eentje, stond je dingen op te rapen. Zijn er meer mensen mee gaan doen? Ja, dat was toen het echt viral ging, kreeg ik, daar ben ik nog steeds heel trots op. Een mevrouw uit Denemarken, die stuurde een bericht om 1 uurtje of 2 s'nachts. En ze zegt van, wij hebben hier in Skaan, het noordelijkste puntje van Denemarken, hebben ook ontzettend veel plastic in onze duinen leggen. En ik ga morgen met een groep vrijwilligers ook opruimen. Omdat ik gezien heb dat jij het ook gedaan hebt. Ja, dat inspireert eigenlijk andere mensen. Dat geeft ook een goed gevoel natuurlijk. Ja, dat was mijn idee ook. Ik heb daar best wel lang in mijn eentje gestaan. En ik dacht van, ja, ben ik nou zo gek? Dus ik dacht van, nou, misschien zijn er mensen die het ook doen. En denken van, ben ik nou zo gek? En dan zien ze in ieder geval dat we met z'n tweeën gek zijn. Ja, is dit een oproep voor mensen om zich wat meer om hun omgeving te bekommeren en ook eens wat op te ruimen? Ja, want ik denk eerlijk gezegd dat als je daaraan ergert en je herkent het probleem en je ergert je er alleen maar en je doet er niets aan, dan ben je eigenlijk nog kwalijker bezig dan iemand die er geen besef van heeft, denk ik. Nou, weet ik niet. Je bent niet de veroorzaker, maar je kan er wel wat aan doen. Ik vind de veroorzaker het ergst, maar als jij er niks aan doet, dan ben je medeschuldig. Laten we het zo zeggen. Dat is wat sympathieker, ja. Ja, maar je zei je had een prikker. Waar had je die prikker vandaan? Want het is misschien ook een handig hulpmiddel om niet zo van vaak te hoeven bukken. Je hebt ook van die grijpertjes natuurlijk. Ik heb een grijper, inderdaad. Waar kun je die krijgen? Dat is misschien ook een goede tip.

always gonna be here anyway. In flight, afternoon delight. Afternoon delight. Started out this morning feeling so polite. I always thought a fish could not be caught who didn't bite. But you got some bait waiting, and I think I might. In a little afternoon delight, skyrockets in flight, afternoon delight. The sun gone down. Thinking of you's working up an appetite. Looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite. And the thought of rubbing you is getting so exciting. Skyrockets in flight. Afternoon delight. De Starland Vocal Band en Afternoon Delight uiteraard. En dat op de late avond. Ja, het moet ook maar kunnen. Toch? Ja, het zou kunnen. Vind ik wel. En misschien jij ook. Connie van den Bos, hoorde je ook hier in de late avond met De Andere Kant van de Maan. We gaan het zo meteen hebben over de Week van de Hoop na U2 en Mary J. Blige. Someone to blame you. ze gingen toch nog even mooi tekeer hier zo in de late avond. Een beetje, ja, een rock ballad. Maar het kan toch best wel heftig zijn. U2 dus. En Mary J. Blige met One Love. We gaan het hebben over de week van de hoop. Althans, ik niet, maar Herman de Bruin en zijn gast. Binnenkort wordt de week van hoop gehouden. En dat is al voor de tweede keer. Dan kan je de hoop bezoeken. En ik ga erover praten met Fennegien Wietses. Fennegien, welkom. Dankjewel. Jij werkt bij De Hoop. Klopt. In Dordrecht. In Dordrecht, ja. Even voor de duidelijkheid. De Hoop is een organisatie die al jaren bestaat vanuit de christelijke hoek. Ja, klopt. De Hoop is een christelijke organisatie die al sinds 1975 bestaat. En wij door de jaren heen zijn best gegroeid. En inmiddels zijn wij vooral gericht op mensen die verslavingsproblemen hebben. Mm-hmm. Dat is al vanaf het begin. Maar ook op mensen die psychische problemen hebben. Wij zijn een GGZ-organisatie. Daar hebben jullie binnenkort gaan jullie organiseren Week van Hoop. Wat gaat er gebeuren zonder alles te moeten benoemen? Nou, we trappen de week af met een lofprijsavond. Dat is iets wat we wel vaker doen. Maar deze avond maken we extra bijzonder. Dat doen we met mensen die er ook van houden. Die ook gewend zijn om naar de kerk te gaan bijvoorbeeld. Om ook te zingen. Er werkt ook een koor mee uit de regio. Gananya werkt mee. En daar trappen we de week mee af. Maar op woensdag hebben we dan in ieder geval een avond waarop we op verschillende plekken in het land, in Vlissingen, in Dordrecht en in Veenendaal, dat zijn de drie locaties die jullie hebben. Nee, er zijn er nog meer. Er zijn er nog meer? Ja, ja. Ook in Amersfoort, Outen, Houten en Rotterdam kun je bij ons terecht. Maar in Vlissingen, Dordrecht en in Veenendaal bieden we een seminarprogramma aan. Ja, en dat is bestemd voor iedereen die daar wat meer over wil weten? Het zijn in principe laagdrempelige onderwerpen waar iedereen bij kan aanschuiven. Sommige, bijvoorbeeld het seminar in Vlissingen, heeft wel te maken met het bieden van hulp aan mensen die ook een kerkelijke achtergrond hebben. Ja. Dus dat is meer ook bedoeld voor mensen die juist ook uit die omgeving komen. In Dordrecht hebben we drie onderwerpen. Daar gaan we het hebben over het onderwerp praten met je puber. En zaterdag is dan eigenlijk de open dag, zodat iedereen binnen kan lopen. Dus te kijken wat die instelling nou is en wat ze nou eigenlijk doen. Dat klopt. Op zaterdag hebben we in de middag een open dag van 1 uur tot 5 uur. We hebben ook een soort hoofdprogramma nog. Maar daaromheen is er gelegenheid om een rondleiding te volgen. Om gesprekjes te hebben met ervaringsdeskundigen of met professionals. Er is een gezellige markt. Je kan groenten, fruit en bloemen kopen van het Land van de Hoop. Doe maar, jullie hebben eigen voorzieningen. Ja, klopt. Eigen projecten, eigen werkprojecten ook. Mm-hmm. Die bij de Hoop daar werken ook mensen die bij jullie binnen zijn. Dat klopt. Ja, daar kunnen onze cliënten werkervaring op doen. Ja. Uitgebreid programma eigenlijk. Maar ook door het hele jaar heen een heel uitgebreid programma. Ja. Nadat jullie daar heel klein begonnen zijn, is het behoorlijk, op positieve zin uit de hand gelopen. Hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, dat klopt. Ja, en dat willen jullie ook laten zien? Dat willen we graag laten zien. En in die zin is het natuurlijk verdrietig om te moeten melden dat er nog steeds zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben. Ja. Wij zien ook bij de aantallen mensen die we helpen dat dat nog steeds blijft stijgen. Dus de nood is groot. Er is behoefte aan hulp voor kleinere en grotere problemen. Maar goed, daar willen we op al deze plekken in Nederland wel de deuren voor openzetten. Ja. Als mensen wat meer willen weten, want we kunnen alle onderwerpen die die week aan de orde zijn niet behandelen hier. Maar dan is er een website waar het op staat? Ja, Facebookpagina misschien? Website www.weekvanhoop.nl. Mm-hmm. Daar staat alle informatie op over de week. Dus dat wil ik van harte aanbevelen. En dan wanneer je die zaterdag welkom bent, maar door de week kan je ook langskomen? Ja. Dat of moet je daarvoor opgeven? Ja, voor de activiteiten die door de week zijn, op woensdag en op donderdag, dan moet je je aanmelden. Want op donderdag hebben we nog een avond speciaal voor vrouwen. Ja, een leuke spreekster langs. Mooie avond. Ja. Maar op die website kan je meer vinden over aanmelden. Ja. En daar staat de aanmelding ook allemaal op, dus dan kan je dat allemaal vinden. Precies. Week van Hoop van 17 tot 23 juni. De tweede keer, dus jullie zijn helemaal bedreven in hoe dat allemaal moet. Of moet er nog veel gebeuren? We zijn heel hard aan het werk, maar we hebben wel geleerd van vorig jaar. Ja. En één ding kunnen we niet beïnvloeden. Vorig jaar hebben we op zaterdag best wat regen gehad, maar dit jaar hopen we echt op een mooie stralende dag. Ja, natuurlijk. Ja. Dat heb je met boven even geregeld. Daar zijn jullie goed in. Daar zijn jullie goed in. Ja, precies. Ja, ja. Nog even, het is buiten, maar dat is ook binnen natuurlijk, toch? Ja, klopt. Want dan moeten we nog even vertellen waar de hoop te vinden is eigenlijk. Ja, dat staat ook op de website, neem ik aan, maar toch. In Dordrecht is de hoop te vinden aan de Provinciale Weg. Daar is eigenlijk een dorp, noemen we dat. Dorp De Hoop. Groot complex. Ja, En daar op dat hele terrein vinden allerlei activiteiten plaats. Dan moeten mensen maar even op de website kijken om te zien waar ze allemaal terecht kunnen als ze naar de Week van Hoop willen. Zeker. Zo is dat. Dankjewel, Fennegien Wietses van De Hoop, voor deze informatie en heel veel succes met de voorbereidingen nog. Een mooie klassieker aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. The Doors en Riders on the Storm. Ik dank je voor je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond maandag. Want dan ben ik er weer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroepen. En dan ontmoeten we elkaar weer maandagavond. Check intussen onze website www.delateavond.nl. En dan komt het allemaal helemaal goed. Maar je kunt ook Facebook eens checken en misschien zelfs ons volgen, want dan blijf je op de hoogte wat wij allemaal doen. Welterusten voor als je gaat slapen en een prettige wacht als je blijft werken en gaat werken. Tot besluit van de show, The Floaters en Float On. Aquarius. Libra. Leo. Cancer. Ralph. Charles. Paul. Larry.